بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون لقسانك قد كإيمان baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, kila kukicha masiku yanakwenda kwa kasi kubwa, kwa kuwa Allah tabaraka wa ta'ala asema mwenyewe, ayyaman ma'dudat. Ramadhan ni masiku machache mno yenye kuhesabiwa, na ndio maana walikuwa baadhi ya masalaf wema waliotangulia akina Sufyan al-Thawr na wengineo, ilikuwa ikiingia Ramadhani basi wao wanatafaragha katika ibadat, hususan katika qiraatul Qur'an, na wakifunga mahanuti yao mbalimbali, shughuli zao, wakiulizwa wanasema ayyaman ma'dudat. Allah tabaraka wa ta'ala ameyasifia masiku ya Ramadhani ni masiku machache mno tena yenye kuhesabika. Kwa hiyo tumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutupa fursa nyingine katika maisha yetu, kwa kutupa fursa nyingine katika uhai wetu kuidiriki Ramadhan. Walikuwa salaf salih wana hali tatu katika Ramadhan. Wema waliotangulia walikuwa wapo katika hali tatu ndani ya Ramadhan. Hali ya kwanza kabla ya Ramadhan, na hali ya pili ndani ya Ramadhan, na hali ya tatu baada ya Ramadhan. Kwa hiyo hali ya kwanza, vipi walikuwa salafa salih? Kanu يسألون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان لما يعلمونه فيه من الخير العظيم. قبل يكفك رمضان وما وليتنغليا ولكوا وكموم الله تبارك وتعالى أوفكش رمضان. ونين ونوم بوفكش رمضان lima ya'lamunahu fihi min al-khayr al-'azim, kwa yale waliokuwa wakiyajua kuwa ndani ya Ramadhani kuna khairi nyingi, kuna khairi kubwa mno. Inda Ahmad wa Nasa'i min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul: ataakum shahru ramadan shahrun mubarakun faradallahu alaykum siyamahu tuftahu fihi abwabul janna wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa sufidat maradatush shayatin fihi laylatul qadr khayrun min alf shahr man hurima khayraha faqad hurim. Nabii sallallahu alayhi wa sallam yeye mwenyewe akiwapa bishara masahaba, umekujieni mwezi wa Ramadhan, mwezi wenye baraka kubwa. Allah tabaraka wa taala amekufaradhishieni kuufunga ndani ya Ramadhan. Milango yote ya pepo hufunguliwa ndani ya Ramadhan, milango yote ya moto hufungwa ndani ya Ramadhan. Allah tabaraka wa taala huwafunga wale mashayatini wakubwa. Kwa hiyo mwenye kuzuiwa kupata khairi ya Ramadhan, basi wallahi huyo amezuiwa khairi nyingi mno. Kwa hiyo hali ya kwanza, kanu yasaluna Allah azza wa jalla an yuballighahum Ramadhan. Lakini hali ya pili, wa idha dakhala Ramadhan yasaluna Allah azza wa jalla an yuwaffiqahum ala al-a'mal as-salihat. Ilikuwa ikifika mwezi wa Ramadhani, wanamuomba Allah tabaraka wa taala awawafikishe kufanya matendo mema. Kwa hiyo hawa ndio wema waliotangulia kabla ya Ramadhani, wanamuomba Allah awafikishe. Lakini ikishaingia Ramadhan, yasaluna Allah azza wa jalla an yuwaffiqahum ala al-a'mal as-salihat, Allah awawafikishe kufanya matendo mema. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ametupatia mimi na wewe fursa nyingine katika maisha yetu kuidiriki Ramadhan. Fahadhihi fursatun azimatun fi hayatina, wallahi hii ni fursa kubwa mno katika uhai wetu. Kwa hiyo haitoshi kuidiriki Ramadhan, je, Allah ametuwafikisha kuyafanya matendo ya Ramadhani? Kuingia katika Ramadhani ni taufiki ya Allah. Kwa hiyo je, tunayafanya yale matendo ambayo yanayohitajika kufanyika kisawasawa? Minasiyami walqiyami wadhikr wa tilawati alquran. Lazim kila mmoja ajihesabu kwamba yeye yupo katika fursa, amepata fursa nyingine katika maisha. Sasa je, katika hiyo fursa tunaitumia vilivyo katika kupata zile khairat, kupata zile baraka na neema mbalimbali zilizokuwemo ndani ya Ramadhan? Kwa hiyo hali ya pili hiyo ya salaf salih. Hali ya tatu, wa idhan saha Ramadhan yasaluna Allah azza wa jalla an yatakabbalahu minhu. Bali imekuja katika athar sitata ashhurin, ilikuwa ikimalizika Ramadhan wakimuomba Allah tabaraka wa taala miezi sita awakubalie matendo mema waliyoyafanya ndani ya Ramadhan. Faya laita shi'ri min ayi aqsami ana wa anta. Kwa hiyo sijui mimi na wewe tupo katika fungu gani. Tulimuomba Allah tabaraka wa taala atuwezeshe kuidiriki Ramadhan. Alhamdulillah, bifadhilillah, hivi sasa tupo ndani ya Ramadhan. Lakini je, tumekwisha muomba Allah atuwafikishe kufanya matendo mema? Na wewe nafsi yako tayari ukajiona wewe hata hujapata muda yeti kukamata Qur'ani na kusoma, basi jitahidi au tujitahidi kubadilika, kwa sababu wallahi masiku ya Ramadhani ni masiku adhimu mno. Yakulu Imamu Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi, tallahi law qila li ahli al-qubur tamannaw la tamannaw yawman min Ramadhan. Anasema Imamu Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi, anasema wallahi laiti watu wa makaburini wangeambiwa mnatamani nini nyinyi, tamanini kitu, basi wangesema yawman min Ramadhan, tuipate siku moja tu katika Ramadhan. Limadha? Yakulu Nabii alayhi salatu wassalam, walillahi utaqa'un minan nari fi kulli layla. Allah tabaraka wa ta'ala anawaepusha watu na moto katika kila usiku. Kwa hiyo watu wa makaburini wangetamani waipate hata siku moja, yawezekana akawa ameingia na yeye katika utaqa'un minan nari. وهذه خصائص رمضان. هيا ni mambo ambayo yanayopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhan. Kwa hiyo ukamwona mtu anakuambia mimi ninapoteza muda, basi muhurumie. Wallahi ndugu zangu katika iman, chagua miezi mingine ya kupoteza muda, lakini si Ramadhan. Kwa sababu wajawema hutamani au walikuwa wakitamani kufikia mwezi mtukufu Ramadhan ili waweze kupata kufaulu, ili waweze kupata khairi. Shahru al-Qur'an, shahru at-tauba, shahru al-itq min an-niran, shahru ar-rahma, shahru al-ghufran, zote hizi ni sifa ambazo zinapatikana katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tutumie wakati vizuri ndugu zangu katika iman, bado hatujachelewa. Kwa hiyo yule ambaye mpaka sasa hivi anasema yeye anapoteza muda, aache lugha hiyo, aachane na mambo mbalimbali ambaye yeye yanayomsababishia kukosa khairi. Ayaman ma'dudat, masiku machache yenye kuhesabika. Allah tabaraka wa ta'ala amesema, kweni wewe ukifunga TV yako ndani ya Ramadhan, ukaacha kuangalia msalsalat, ukaacha kuangalia mambo mbalimbali, utapungukiwa nini katika dunia yako wewe? Ukiacha kukaa katika vikao vya bao ndani ya masiku haya na kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala kupe taufiq, utafungukiwa nini katika maisha yako? Ukiacha kupoteza muda katika mipira na mambo mengineyo, utafungukiwa nini? Sikiliza wema waliotangulia jinsi gani walivyokuwa wakitumia wakati vizuri. Yakulu Abdullah bin Mas'ud, ma nadimtu ala shay'in nadama ala yawmin gharabat shamsuhu fanaqasa ajali walam yazid fihi amali. Anasema wallahi sijawahi kujuta juu ya kitu chochote, majuto yaliokuwa makubwa kama ipite siku, siku ambayo imeangaziwa na jua ukapungua umri wangu na mimi sijazidisha chochote katika matendo yangu. Yani anasema sijawahi kujuta kama siku hiyo. Ipite siku nzima hajazidisha jambo lolote katika amali yake. Hajasoma Qur'an, hajafanya dhikr, hajafunga, hajafanyaje. Kwa hiyo Ramadhan ni fursa adhimatun fi hayatina ayuha al-ikhwa. Ni fursa iliyokubwa sana katika maisha yetu ndugu zangu katika iman. لا تخفى على كل مدرك لبيب أهمية الوقت في حياة المرء، فإضاعة الوقت أشد من الموت. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أنا سيما سكليزا منينو هايا يويما ألفكش يويك كتكميزان ينغميمي نويوي katika suala zima la wakati, kwa sababu haijafichikana chochote ndugu zangu katika iman. Mwenye akili timamu yoyote yule anajua umuhimu wa wakati. Kwa hiyo Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi katika al-fawaid anasema idha'atul waqti ashaddu min al-maut, kupoteza wakati bure bure ni kubaya zaidi kuliko kufa. Kwa nini? Kisha anatoa sababu, anasema li anna idha'at alwaqt taqta'uka 'anillahi wad-daril akhirah wal-maut yaqta'uka 'anid-dunya wa ahliha, qalahu al-imam ibn al-qayyim rahimahullah fi al-fawaid. Anasema kwa sababu kupoteza wakati kuna kutofautisha wewe na Allah kisha na akhira. Kwa sababu wewe sio unapoteza wakati, na mambo mengi ambayo yanayotumika mtu kusema anapoteza wakati, ima yupo mpirani, ima yupo anacheza michezo mbalimbali ya bao, au yupo tu anamaliza porojo mbalimbali, story mbalimbali, ndio anasema anapoteza wakati. Na ukichunguza katika mambo hayo, mengi sana katika hayo ni laghau ambayo yanampelekea yeye kupata madhambi badala ya thawabu. Ndiye Ibn al-Qayyim anasema kupoteza wakati kuna kukata wewe, kuna ukuweka mbali wewe pamoja na Allah na akhira. Lakini almautu yakutauka ani dunia wa ahliha, kifo kina kutofautisha au kina kukata wewe katika dunia na kuachana na watu wako, mke wako na watoto wako unawaacha. Ndiyo maana Ibn al-Qayyim kwa dhaka uwerevu mkubwa aliyokuwa nao, alama kabiri huyu mwanazuoni mkubwa kabisa, asema kupoteza wakati ni kubaya zaidi kuliko kifo. Yani bora ufe kuliko kusema wewe unapoteza wakati. Lidha, kwa hiyo basi, fa innal awqata illa tushghalu bin nafi'il mufid shughilat bidarrit tali' wal iyad billah. Asema kwa hiyo hakika ya wakati kama haujaushughulisha katika mambo yenye manufaa tena yenye faida, ukatumia wakati wako katika qira'atul Qur'an, ukatumia wakati wako katika dhikr, ukatumia wakati wako katika kuwatembelea wagonjwa wa haluma jarra na mengineyo mambo mazuri mazuri ya khairi, basi shughilat bidari at-tali, lazima utautumia wakati wako katika mambo yenye kuleta madhara tena na ufisadi. Wal iyad billah, tunamuomba Allah tabaraka wa taala tukinge na hayo. Ndio akasema wal mutaammilu fi siyar salaf radiyallahu taala anhum wa ardaahum, na yoyote atakayezingatia katika mwenendo wa wema waliotangulia, Allah tabaraka wa ta'ala awawariya radhi, yajiduhum la yudayi'una sa'atihim au ayyamahum fima huwa dharrun au tali'. Ukisoma mwenendo wa wema waliotangulia utawakuta katika maisha yao yote hawapotezi wakati, hawapotezi saa yoyote katika maisha yao katika mambo yenye kuwaletea madhara na ya ufisadi. ndio hapa sema al-Imam al-Allama Muhammad bin Abd al-Baqi as-Sulami rahimahullah anasema ma a'lam anni dhayya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'ibin. Anasema wallahi mimi sijui, sikumbuki kama nimewahi kupoteza mimi saa yangu katika umri wangu katika mambo ya mchezo na mambo ya upuuzi. Sikumbuki. Tunapozungumzia ndugu zangu katika imani, wema waliotangulia ni watu ambao maisha yao yote waliyatumia katika kumtumikia Allah tabaraka wa taala. Sio kwamba wao walikuwa hawana kazi, bali wao walikuwa na kazi. Sio kwamba wao walikuwa hawafanyi biashara, wao walikuwa wanafanya biashara, tena katika mazingira mazito kuliko ya sasa. Sasa hivi kuna imkaniyati zote, mtu anafanya kazi yake hali ya kuwa na enjoy, lakini pamoja na hivyo hawajashughulishwa wakamsahau Allah tabaraka wa taala. La tulihihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah rijalun. Allah amewasifia katika suratul Nur, hawakushughulishwa na mambo ya kuuza kwao na kununua kwao, wakamsahau Allah tabaraka wa taala. Bali wao kila jambo walilokuwa wanaliendea wanaangalia, je, kuna radhi za Allah tabaraka wa taala au hakuna radhi. Vipi mimi na wewe leo hii madam ukipata kazi fulani, vijana wanaita deal, basi hauangalii ndani yake kuna haram, ndani yake kuna riba, ndani yake kuna rushwa. Wewe unakwenda tu madam umepata deal ya mamilioni. Lakini wao walikuwa wanachukua tahadhari. Kwa sababu gani? Sisi tuna bahati kubwa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu tuna kitab na tuna sunna. Wa qala al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi al-alim ash-shahir allamatul lugha يقول أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. أمتاجا كتك كتاب شاك لأبي هلال العسكري الحث على طلب العلم يعني هميز وللي لك تفت علمه. أسيما موجي هوي مناوشون مكوبة كبيرة واللغة كما نسيما أثقل الساعات saa iliyokuwa nzito zaidi kwangu mimi, alayya sa'atu akulu fiha, ni ile saa ya kula. Yani inaonyesha yeye akishaingia katika kula sasa anaona kwake ni saa nzito sana, kwa sababu muda mwingi walikuwa wakitumia katika ibada, katika uandishi na mambo mengineyo. Leo dunia nzima inanufaika katika vitabu vyao vya lugha na mambo mengineyo. Kwa hiyo fahadha shahrun mubarak, tupo katika mwezi ambao wenye baraka kubwa, mwezi ambao mtu asithubutu akasema kwamba mimi napoteza wakati. Wallahi kama tulivyosema, chagua miezi mingine, japokuwa muumini si sawa sawa kupoteza wakati, lakini mwezi huu ndugu zangu, ayyaman ma'dudat, ni masiku machache yenye kuhesabika. Yakulu Imamu al-Hasan al-Basriyu rahimahullah, adraktu aqwaman kullu ahadihim ashahu ala umrihi minhu ala dirhamaihi. Anasema Imamu Hasan al-Basri, moja ya masabi waliokuwa wabora zaidi, alikuwa ni mufti katika zama zake, amewadiriki zaidi ya masahaba 100. Anasema mimi nimekutana na watu, bila shaka na wakusudia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa watu ambao wakiufanyia ubakhili umri wao, zaidi kuliko wanavyofanyia ubahiri dirham, yani pesa zao. Ina maana ule umri wake kupoteza yeye dakika moja mbili katika mambo ya laghau ilikuwa kwake ni kitu ambacho hakiwezekani. Leo sisi umri tunauchezea. Hii ni fursatun fi hayatina. Lakini kitendo cha mtu kutumia mwezi wa Ramadhan katika kupoteza muda, wallahi ni kuchezea umri. Kwa hiyo wao suala la umri walikuwa wakilitumia katika radhi za Allah kuliko sisi tunavyofanyia ubakhili darahim. Yani sasa hivi mtu kama kufanya ubakhili, yani kujitahidi katika ni ile ule umri wako usiupoteze. Lakini al-aksi sasa hivi watu wafanya ubakhili katika darahim, ila umri wake anaupoteza. Akitaka anafanya ibada Ramadhani kama hizi. Wapo baadhi ya ndugu zetu katika iman hawaswali tarawe. Ramadhani katika kama hii wapo watu bado wanajishughulisha na mambo ya misalsalat. Ramadhani katika hii watu wanatafuta mambo mbalimbali ambayo yanawasababishia watu waingie katika batil. Unakuta kuna ligi zile, ikhwa wanazungumza ligi ya wanaita Ramadhani Cup. Subhanallah, kwa nini usitafute miezi mingineyo kuwashughulisha watu? Muda huo wangeutumia katika kheri, kusoma Qur'ani na mambo mingineyo, ingilikuwa ni jambo kubwa. Na ndiyo maana Ibn al-Jawzi maneno yake ni adhim sana. Hata wale ndugu zetu wa makaburini wangeambiwa tamannau la tamannau yawman min Ramadhan, wangesema si tupate siku moja katika Ramadhan. Ramadhani ina khasa'is ayuha al-ikhwa. Yunada al-munadi ya baghi al-khayr aqbil wa ya baghi al-shar aqsir. Kila siku ya Ramadhan analingania mlinganiaji kusema, ewe mwenye kuitaka kheri, ichukue hiyo kheri. Kitendo cha kuwepo ile tuftahu fihi abwabul janna, Mtume anasema milango yote ya pepo kufunguliwa ni dalili ya rahma, ni dalili ya kheri nyingi zinateremka. Kwa hiyo ya baghi ya lkhairi akbil, ewe mwenye kuitaka kheri, ichukue hiyo kheri. Waya baghi ya shari aqsir, na ewe mwenye kuitaka shari achana hiyo shari. Ndio maana asema Ibn Baz rahmatullahi alayhi kwamba kufanya maas katika Ramadhan madhambi yake ni makubwa zaidi, pamoja na kuwa kufanya kipindi kingine ni madhambi, lakini ukafanya ndani ya Ramadhan madhambi yake ni makubwa zaidi, kama vile kufanya matendo mema ndani ya Ramadhan. Al-a'malu tudha'af, matendo ya wajawema yanaongezwa. Rakaa mbili unazoziswali ndani ya Ramadhan inatofautiana na rakaa mbili unazoziswali katika miezi isiyokuwa ya Ramadhan. Ndiye Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ashadda an-nasi hirsan fi Ramadhan min ar-rihi al-mursala, au kama kala radhiallahu anhu, Mtume mwenyewe ambaye ni afdhalu lkhalq, mbora wa viumbe, hakuna mcha Mungu kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani alikuwa akiwa na pupa zaidi katika kheri ndani ya Ramadhan kuliko upepo ule wenye kuvuma. Kana ajwadu nnas, ajwadu nnas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan, alikuwa Mtume ni mkarimu, lakini ukarimu wake unazidi katika Ramadhan. Kwa hiyo bado tuna fursa, ndugu zangu katika iman, katika haya masiku yaliyobaki tuyatumie katika khair. Kama bado haujasoma Qur'ani mpaka sasa hivi, weka wird al-yawmi, umeswali sala alfajiri, soma juzu moja. Baada dhuhur, kwa uchache huo, soma juzu moja. Baada alasr, soma juzu moja. Matulabu alilmi, juzu moja pengine dakika 20 tu. Wewe ambaye una taataa, yani mzito labda pengine tupatie nusu saa au dakika 40. Kwa hiyo ukitumia dakika 40 kusoma au asha dakika 40 saa nzima soma Qur'an, utapungukiwa nini katika dunia yako wewe? Kwa hiyo ukasoma ile hii Maghrib na Isha yote kwa ajili ya iftar na tarawih. Kwa hiyo ndani ya siku 10 umekwisha maliza mashafu. Baada al-fajr juzu moja. Baada al-dhuhur juzu moja. Baada al-asr juzu moja. Unajiwekea utaratibu, kila kitu ni nidhamu ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo ndani ya siku 10 umekwisha maliza Qur'an. Kwa hiyo jioni una mapungufu au tuna mapungufu makubwa, ikiwa pengine toka Ramadhani imeanza karatasi mbili za Qur'ani haujasoma, na hii ni shahrul Qur'an. Fanas'alu Allah tabaraka wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil 'ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azima li wa lakum, walhamdulillah.